الحمد لله الذي يبدع نظام الوجود واخترع محيات الأشياء بمقتضى الجود وانشا بقدرته انواع جواهر الاقليه وافاد برحمته محركات الاجرام الفلكيه خصوصا على ذوات الانفس القدسيه المنزهات عن القدرات الانسيه والصلاه والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم مسلمانوں جناب کے سامنے قرآن پاک کی آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توجہ رکھنا قرآن پاک دی کوئی آیت ایسی نہیں جہدے اندر مسلمان نو نصیحت نہ ملتی اور دی آخرت والے رہنمائی نہ ہوندی ہوئے رب والے پاسے رہنمائی نہ ہوندی ہوئے رسول والے پاسے رہنمائی نہ ہوندی ہوئے قرآن سارے رہنمائی کر رہے ہیں دی وجہ جے کوئی آیات مقدسہ نے جنہ دے اندر احکام نے تے او وی آخرت دی رہنمائی واسطے اگر وہ آیات نے جنہ دے اندر پچھلیاں امتاں دے عذاب دا ذکر ہے تے او وی اس امت نوں رہنمائی واسطے وی تساں اے کم نہ کریو تاکہ تواڈے تے عذاب نہ آوے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کر رہے نے، یا رسول اللہ نہ تے مینو کوئی درد ہے نہ مینو کوئی مرض ہے. توجہ کرنا مسلمانوں، نہ درد ہے نہ مرض ہے. فرمایا تو پھر تمہیں کی مسئلہ ہے، کیوں یہ حالت بنی پئی ہے؟ عرض کر دینا یا رسول اللہ غیرانی ظالم ارکا استوحتو وحشتا شدیدا حتی القاکا. یا رسول اللہ مسئلہ ہے جدو میں مینو ایک ہی گل ہے ہوئے وے جنہ چر تمہیں میں ویخ نہیں لینا انہ چر میری طبیعت وحشت رہنی ہے، یعنی میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، کھلر جاتی ہے. یا رسول اللہ یہ حتی القاکا جدو میں تمہیں ویخ لینا وا اس ویلے میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، مینو مسئلہ کوئی نہیں، صرف تاری ملاقات کا مسئلہ بنیا ہوا. میں تمہیں مل پینا میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. تائیوں تے امام اہل سنت بھی بولے نے، فرمایا رے اون پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو، اون پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو، ارے اون پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم. عرض کی یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف تہاڈی زیارت کا مسئلہ بنیا پیا. بس بےمانہ کے نزدیک بھی شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. توجہ عرض کی یا رسول اللہ جب تے مل پینے ہیں پریشانیاں دور ہوں، توجہ کرنا. پھر عرض کر دینا یا رسول اللہ ایک اور بھی پریشانی ہے، توجہ رکھنا جیڑی میں گل بیان نتیجہ کڈنا چاہنا ہو گیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ ایک اور پریشانی ہے، جدو میں آخرت کا ذکر کرنا نا، یعنی آخرت کی یاد مینو جدو آتی ہے قیامت دی جنت دی، میں پھر پریشان ہو جانا. وہی وجہ کہ تسی تو ہو کہ جنت دے اندر بلند مقام دے اتے، سارے نبیاں نالوں بلند ہوئے گا، رسولوں نالوں بلند ہوئے گا، تو آڈا تے اینا بلند مقام ہوئے گا. اگر میں جنت وچ وڑ گیا تے میرا مقام تے وہ نہیں ہونا، تے تہاڈا مقام بلند ہونا ہے. صحابی دا جملہ وے کی عرض کر رہے نے کہ میں جنت چلا گیا. توجہ کر، حالانکہ صحابی تے جنت وچ نہیں جان گے تو اور کتھے جان گے؟ جی میں چلا گیا انہاں دی آج دی ویکھے نہیں آتے میں پکا جنتی ہوں. نہ عرض کر دینا جی میں چلا گیا وا، اللہ دا خوف دل وچ رکھ کے گل کر رہا ہے. توجہ کرنا، اے میں یہ جار سولا جنت تے پھر میرا میں تے ہوواں گا تھلے عام لوکاں وچ، تسی ہو گے نبیاں رسولاں تے وی اتلے درجے تے، تے میرا تہاڈے تو بغیر گزارا نہیں ہوندا، میرا اوتھے گزارا کیویں ہوے گا؟ میں یہ سوچ توجہ کرنا مسلمانوں، یا رسول اللہ میرا تے گزارا نہیں ہوئے گا. توجہ کرنا، مدینے دے تاجدار ہجے بولے نہیں تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی. کی فرمایا؟ توجہ کرنا، اللہ نے قرآن وچ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، صحابی پریشان سن، یا رسول اللہ تہاڈا بلند مقام ہوئے گا، اسی تھلے فرمایا میں اللہ دی نہیں انہاں دے نال ہی ہوے گا فرمایا. توجہ رکھنا مسلمانوں, فرمایا جن اللہ رسول دی اطاعت کیتی, صحابی نے تے گل کیتی سی, صحابی تھن گنتی اتوں آئے تے نازل ہو پئی تھی. یہ آیت کیوں نازل ہو پئی؟ دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ, یہ آیت تاں نازل ہوئی تاکہ قیامت تک آن والے نبی دی امتاں نوں درس ہو جائے. پچھڑے زبانی کلامی دعوے نال گل نہیں بننی گی, گل ادو بننی ہے جدو اللہ رسول دی اطاعت کیتی جائے گی, انہوں دے حکم تے عمل کیتا جائے گا, پھر تہاڈی گل. دور نہ لاکھ سبحان اللہ. اس واسطے اللہ نے آیت نازل فرمائی تاکہ لوگوں نو پتا چل جائے بغیر اللہ رسول دے حکم منیا رسول دا قرب حاصل نہیں ہوے گا. رسول دا قرب ادو ہی حاصل ہوے گا جدو انہاں دا حکم منیا جائے گا. توجہ کرنا, تے کیڑے لوگ نے؟ فرمایا مال الذین انعم اللہ علیہم, اے انہاں دے نال ہی ہون گے جنہاں تے اللہ نے اپنا انعام فرمایا. توجہ کرنا مسلمانوں, یا اللہ انعام فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. توجہ کرنا, فرمایا وحسن اولئک رفیقا, تہاڈے چنگے بیلی یہ ہی نے. توجہ رکھنا, میں جڑی گل سمجھانا چاہنا. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ تہاڈے نیڑے کیویں ہوواں گے؟ اللہ نے جدو جواب دیتا تو صرف نبی دا ذکر نہیں فرمایا, نال نبی دے صدیقاں دا بھی کیتا ہے, شہیداں دا بھی کیتا ہے, ولیاں دا بھی کیتا ہے. دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. صحابی تے صرف عرض کر رہے ہیں نبی پاک دے بارے, یا رسول اللہ تہاڈے نیڑے کیویں ہوواں گے؟ توجہ رکھنا. اللہ نے جڑی قرآن دی آیت نازل فرمائی وہ دے اندر نبیاں دا ذکر ہے, صدیقاں دا, شہیداں دا, صالحین دا. گل تو اینے جی مک جانی تھی کہ جڑے اطاعت کرن گے نبیاں نال ہون گے, صدیقاں, شہیداں, صحابہ دا, شہداء دا, تے ولیاں دا ذکر کرن دی لوڑ کیڑی سی وچ؟ اے تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے جنہ چیر اللہ دیاں ولیاں نوں تے نبی دیاں یاراں نوں نہیں منے گا انہاں چیر نبی دے نیڑے وی نہیں ہو سکدا. سارے منے. دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ.

نبی دے کام نالوں کسے دا مضبوط کام بھی نہیں تے نبی دے کام نالوں زیادہ چنگا بھی کسے دا نہیں. تا دے فرمایا روشن تے مضبوط نبی دا طریقہ اختیار کرے یہ اطاعت مصطفیٰ ہے. دور نہ لاگ سبحان اللہ. اطاعت ہو گئی, عمل ہو گیا, ہاتھ چل پے, پیر چل پے, ہوں نماز واسطے وضو کر رہے ہوئے تے زبان کدھر لے کے جاوے. اگے زبان دا عمل بھی دس دیتا نے. دور نہ لاگ سبحان. فرمایا اطاعت کی سنت ہی نبی پاک سرور کونین دے طریقے تے چلے, باقی سارا جسم اندام سارا کچھ ادھر مصروف رہے. اور اگر زبان نال کچھ ہور قرآن پڑھ رہے نماز پڑھ رہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہر ویلے دین دے طریقے تے. اب ہر وقت دین کیسے ہوگا یہ گل بھی سمجھ لو. ایک بندہ مجھے نو پٹھے پا رہا ہے, ایک پٹھے کٹ رہے ہیں, کام تے کرنے پہ نہیں کرنے پہ بولو نا. ایک آدمی جہاں وہ کدھر مزدوری کر رہا ہوئے کمائی کر رہا ہے, دین کیسے بنے گا بھی ہر ویلے دین اج رہے. وہ مطلب یہ ہے جہاں کام بھی کرے نبی دی شریعت دے مسئلے دے مطابق کرے. اگر شرح نے منع کیتا ہے تو انہوں چھوڑ دیتا جائے, اگر شرح نے اجازت دیتی ہے تو حلال حرام تے پاک پلید کی تمیز رکھ کے کیتا جائے. مجھے نو پٹھے میں ایک بار مسئلہ کی دان دے لو شاہ جی, مجھے ویچ کے مسیطے بہ جی یہ دین ہو گیا. میں کہ نہیں جی رکھو پٹھے پاؤ دودھ چوو وچ پانی نہ پاؤ ایویں ویچی جاؤ. میں کہ یہ دین ہو گیا. دیویدار میں کہ کرو دیویدار اللہ رسول دے حق پورے کرو یہ دین ہو گیا. جو فرض واجب رب رسول کیتے نے کرو تو زمیندارے دا ہر ہر کام حل وائیں گا ثواب ہوے گا, بھی سٹے گا ثواب ہوے گا. کدوں؟ جد اللہ رسول دے فرض واجب اپنے فصل جو پورے کی. کاروبار کر کر کاروبار لیکن ایسا نہ کر جے دے اندر سود ہوے, کر ایسا نہ کر جے دے اندر چوری ہوے, ایسا نہ کر جے دے اندر ٹھگی ہوے, ایسا نہ کر جے دے اندر دھوکھا ہوے, ایسا نہ کر جے دے وچ حرام تیرے علاج ہے. شرع جہے کام نو جائز دیندی او کر, تو مزدوری کردا ہوے گا نہ عبادت بھی ہوندی ہوے گی. توجہ کرنا تے کر مزدوری دے ادبان کہڑے پاسے لاوے. فرمایا توجہ, فرمایا اطاعت, توجہ بھائی, فرمایا اطاعت کی سنت ہے سنیہ و اقصار الصلاۃ علیہ. فرمایا جے زبان نو موقع مل جائے تے گندا لفظ کوئی بھی نہ لے کے آوے, اے زبان دے نال کملی والے تے درود پاک پڑھدا رہے. فرمایا اے نہیں اگر موقع مل گیا زبان نال تے گانا گان لگ پے گالا کڈن لگ پے کسے بلا وجہ گانے گان لگ پے کوئی ہور بدتمیزی شروع کر دیتی. سنا فرمایا اگر زبان نو موقع مل گئی مصطفیٰ دے اتے درود پاک پڑھیا کر. زور نہ لگنا سبحان اللہ. تائیوں تے سیانے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا کہتے ارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. اے نہیں کہ سوئے تے گانے سنتا سنتا ٹی وی ویندا ویندا چٹی ہو کے آنکھ کھلے تے پھر اسے کافر تے نگاہ ہو, سنے تے گانے اٹھے تے مڑ ہوے بجدا ہوے, سوے تے فلم تے اٹھے تے مڑ ہوئی اگے پیا ہوئے نا. ہمارا سونا اور اٹھنا اور ہے, کافروں کا سونا اٹھنا اور ہے. کافر شیطان کی مرضی کے مطابق سوتا اور اٹھتا ہے, مومن مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق سوتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے. لوگوں سے جو غیر مسلم علیحدہ کر لو, دنیا والا آخر ہے دونوں دانا گھاٹا پینا ہے اتنے پیر نہیں لگنے اگاں بھی عذاب ہونا وہدے نہیں لوگ کیویں بھجتے پھرتے ہیں سیلاب آئے اسی طرح ہونا ہے وہ وجہ کیونکہ حکمران بھی بے دین حکمران دین بتاتے نہیں ہیں قوم کو نہ دین پہ چلاتے ہیں اور قوم جو ہے وہ ان کو چھوڑتی نہیں ہے اگر حکمران دین کا دشمن ہو اور عوام اس کا ساتھ دے تو دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور اگر حکمران دین کا دشمن ہو اور عوام اس کا ساتھ نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں عذاب آئے گا لیکن رب نے موقع دیتا ہے وکھریاں کر لو کلمہ پڑھنے والے اپنی زندگیاں سکھ دی زندگی ہو رہے یہودی دی ہو رہے عیسائی دی ہو رہے محمد عربی دا کلمہ پڑھنے والے دی زندگی ہو رہے توجہ کرنا فرمایا موقع مل جائے تو ایک سار سلا رہے ہے فرمایا رسول پاک دے درود ہی پڑھ لیا کر جے موقع مل جائے توجہ کرنا غور کرنا مسلمانوں نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن کہ جڑے لوگ فرمایا مَن یُطِعِ اللہ وَرَسُولَہُ فرمایا جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ انہاں دے نال ہی ہوئے گا نبیاں دے نال ہی ہوئے گا توجہ کرنا پھر انہاں تے اللہ انعام کی کرے گا فرمایا اذا اراد اللہ تعالی ان یدخل المؤمنین الجنۃ یا باس علیہم ملکن فرمایا جدو رب مومنوں نو جنت وچ بھیجن دا ارادہ فرماندا ہے رب انہاں والے فرشتے بھیج دے توجہ کرنا جیڑا فرشتہ ہوندا وے ہدیہ تو نوکسوا تم من الجنۃ اودے کول تحفہ وی ہوندا وے نالے لباس وی جنتی لے کے ہوندا ہے ورے جنتی لباس انہوں نے لبن گے جنہیں انگریز کا پسند نہ کیتا انہوں نے اللہ جنتی عطا فرمائے گا عجیب پیار ہے ساری قوم کا میں آ گیا پینٹ کیوں پائی ہے جی گرمی بڑی ہے میں حیران ہو گیا میں کیا پتہ نہیں میں کیا یہ اے سی لگا ہوں اگو چپ کر گیا میں کہ یہ ایڈی موٹی ہوں یہ ہور زیادہ گرمی ہوں پر وجہ حاصل کی ہے جیڑی قوم دا جہد پیار ہوئے نا وہی گل کر دے انہوں دلیل بھی پھر جھوٹیاں جوڑ جوڑ کے دینا ہوئے ساری قوم بچاری انگریز نال پیار جو کر دی اس واسطے وہ ہر کام چنگا لگتا ہوئے اگر نبی نال پیار ہوئے تو اللہ نال بھیجی جائے ایسے لباس سے جہاں مصطفیٰ فرمایا ہے جہاں کملی والے نے لباس دیتا ہوئے وہ ٹھنڈا لباس اور کیڑا ہو سانو تو اس لباس گرمی ہوتی ہے سانو اسے ٹھنڈ لگتی ہے ہمیں دنیا میں کوئی لباس مصطفیٰ کے لباس سے زیادہ ٹھنڈا نظر ہی نہیں آتا دنیا چ بھی ٹھنڈ ہے اگاں بھی ٹھنڈ ہے دور نہ لاکھ سبحان اللہ فائدہ ارادہ دخول قال لهم ملک یہ تو جنت جوڑن دا ارادہ کرن گے فرشتہ بول پے گا کہ گا ٹھہرو آخے گا ٹھہرو کیوں جی مائی ہدیہ تم میرے رب العالمین میرے کو رب والوں ایک تحفہ ہے میں ذرا پیش کر لوا نا فقالوا ما تلک الہدیہ کہ تحفہ ہی تیرے کو توجہ کرنا آخر لگا میرے کو دس تختیاں نے جڑیاں رب والوں آئیاں نے انہوں نے کچھ لکھے ہے وہ میں انہوں پیش کرنا پہلی گل کیڑی لکھی ہے توجہ کرنا سلام علیکم تب تم فدخلوہا خالدین رب فرما رہے تو آڈے تے سلام ہوئے خوش ہو جاؤ تے جنت وچ وڑو تے ہمیشہ ہی رہو توجہ بھائی دوسری گل کیڑی ہے فرمایا ادخلوہا بسلام آمنین فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ رب فرماتا ہے سلامتی کے ساتھ رہو اور امن کے ساتھ رہو تیسری گل تو آڑے تو رب نے الہدان والہموم رب نے تو آڑے تو غم تے فکراں لا چھڑیاں نے تو سا دین تو قربانی دیتی ہے جاؤ اللہ نے ان تو آڑے واسطے انعام رکھے ہوئے چوتھی گل ال بسنا کمل ہولا رب نے سانو لباس دیتے نے گنتی ایویں نہیں جانا تہن کو چنگے جی لباس پوا کے تو پھر اگاں جانا میں فرمایا یہ لباس بھی انہوں ہی ملے گا جی میں پہلے دسیا زہر نال سبحان اللہ ہاں پنجواں زوجناہم بہور نین تہن اللہ تعالیٰ تہاڈے نکاح رب ہورا نال فرمائے گا یہ بھی انہوں کے واسطے بھی جڑے دنیا دے اندر غیر دی عزت تو اک بچا کے رکھ دیں غیر دی عزت نو ویکھدے نہیں نیڑے نہیں لگدے ہاتھ نہیں لاؤندے توجہ نہیں کردے اپنی اکھاں نیویاں کر کے لنگ جاندے نے انہاں واسطے اللہ نے حورا رکھی ہوئی نے دور نہ لاکھنا سبحان اللہ فرمایا تساں دنیا دے اندر صبر کیتا تواڑے نفس نے دولت منگی عیاشی منگی دنیا منگی تساں صبر کیتا اس صبر دا بدلہ اج تانوں اسی دے رہے ہاں کہ انہم ہم الفائزون اج تانوں اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے جڑا تسی دنیا وچ صبر نال گزارا کر دے رہے ہو صبر بھی بڑی شے ہے صبر بھی تھوڑا جہا لب لینا بندہ صبر تے کر کے گزارا کر جائے ماڑا مکان ہوئے تو گزارا کر جاوے ماڑی خوراک لب جائے تو گزارا کر جاوے کپڑا ماڑا ہوئے تو گزارا کر جائے گزارا دنیا سے کردہ رہے اللہ اگے مہربان ہو جاتا ہے اللہ کے مہربان اگلی شاید توجہ کرنا فرمایا سیر تم شباب ان لا تحرمون ابدا جنت کے اندر تسی جوان ہی رہو گے ہن کدی بڈھے نہیں ہو گے دور نہ لکھو نا سر تو مامنین لا تخافون ابدا ہن امن انج دے وچ آ گئے او کدے تانوں خوف نہیں لگے اگے توجہ کرنا میں آیت دے نال متعلقہ گل تینوں سمجھانا چاہنا اگے ہوے گا و رفیقکم الانبیاء و صدیقون و شہداء و صالحون جاؤ جنت میں چلے جاؤ اب تمہارے ساتھی کون ہوں گے اللہ دے نبی بھی تہاڈے نال نے شہید بھی تہاڈے نال نے صدیق بھی تہاڈے نال نے داتا علی حجویری بھی تہاڈے نال نے کلندر پاک بھی تہاڈے نال نے پیر میر علی شاہ بھی زور نہ لگ پاک بہاول فرمایا رفیقوں کو ملم میں یا ہوئے تو آڑے سجن نبی نے زور نہ لاکھنا سبحان رب سجنہ دی رب دس دے تو آڑے سجن کون تو آڑے سجن فرمایا رفیقوں کو ملم میں یا نبی نے تو آڑے سجن بس صدیقون نبی دے یار تو آڑے سجن و شہداء او تو آڑے سجن و صالحون جڑے اللہ دے ولی نے تو آڑے سجن دسویں شاید سن لے فرمایا کنتم فی جوار الرحمان ذل عرش الکریم مل عظیم فرمایا تہانوں رب اپنے کول ہی رکھے گا اپنے عرش دے نال ہی رکھے گا فرمایا زور نہ لاک سبحان اللہ فرمایا تہانوں رب کول ہی رکھے گا اپنے عرش دے نال ہی رکھے گا زور نہ لاک نہ سبحان اللہ فرمایا جدو شریعت تے چل پے گا اللہ اور رسول دا حکم من لے گا ادا دے تے انعام کرے گا نالے انہوں نعمتہ جنتیاں حاصل ہو جانگیاں نالے انہوں رب دا قرب حاصل ہو جائے گا نالے رب انہوں نبیاں دا قرب تے نبیاں دی معیت صدیقہ شہیدان دی معیت بھی عطا فرما دے دور نالاک سبحان اللہ توجہ کرنا فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فرمایا اے لوگ جڑے نے انہاں تو علاوہ کسے دے راہ تے نہ چلیا جے نہ کسے دے مگر لگیا جے انہاں دی اطاعت مگر لگیا جے اے ہی تواڈے دنیا دے اندر وی سجن نے وہا سنا اولائک رفیق آتے اگلے جہان وی تواڈے دوست یہی لوگ نے ویکھ نہ قرآن سجن دوست وکھرے وکھرے کردا ہے کہ نہیں کردا بول تے صحیح ایتھے اللہ نہیں فرمایا جدھر منہ لگے لگے جایا جی جہاں ٹکر جائے اسے مگر تر پیا جی نہ